من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما بهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وكأي من نبي اور بہت سے نبی قاتل معاہ ربیون کثیر ان کے ساتھ ہو کر کے لڑے ہیں بہت سارے خدا والے بہت سارے رب والے. فما بہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ پھر نہ وہ ہارے ہیں ان مصائب پر جو ان پر پڑی اللہ کی راہ میں. وما ضعفوا اور نہ وہ سست ہوئے ہیں. وَمَسْتَكَانُوا اور نہ وہ دبے ہیں اور جھکے ہیں. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ اللہ پسند کرتے ہیں جمنے والوں کو ثابت قدم رہنے والوں کو. وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اور نہیں تھا کہنا ان کا نہیں تھی بات ان کی مگر یہی کہ کہنے لگے ربنا اغفر لنا ذنوبنا اے ہمارے رب بخش دے تو ہمارے گناہوں کو. واسرافنا فی امرنا اور ہماری کوتاہیوں کو اس کام میں. وثبت اقدامنا اور ہمارے قدموں کو جما دے. وانصرنا القوم الکافرین اور ہماری مدد فرما کافروں کی قوم کے مقابلہ میں. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا پھر دیا ان کو اللہ نے بدلہ دنیا کا. وحسن ثواب الآخرہ اور بہت عمدہ بدلہ آخرت کا. واللہ یحب المحسنین اللہ محبت کرتے ہیں اخلاص والوں سے. سارے حضرات محبت سے دروشی پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علی. محترم حضرات یہ آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی چند آیتیں پڑھی ہیں. یہ آیتیں اور اس سے پہلی آیتیں اور بعد کی آیتیں غزوہ احد کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. غزوہ احد کے حالات تو آپ علماء حضرات سے سنتے رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے یہ دوسرا غزوہ ہے. پہلا غزوہ بدر تھا اور دوسرا یہ احد تھا. اور ان آیتوں میں اللہ پاک نے جہاد کی ترغیب بھی دی ہے, ترغیب بھی دیتے ہیں. اور غزوہ احد میں جن لوگوں نے کچھ بزدلی کا اظہار کیا اور ہمتیں ہار کر کے بیٹھنے کی کوشش کی ان کو اللہ پاک تنبیہ بھی فرماتے ہیں اور گویا کہ ان کو ملامت بھی کرتے ہیں کہ تمہاری شایان نشان یہ نہیں. یہ آیتیں اس لیے پڑھی ہیں کہ یہ محرم کا مہینہ ہے. اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہوئے ہیں. تو یہ مہینہ بھی ایسا ہے. تو حاصل یہ ہے کہ یہ جہاد یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ بھی اللہ پاک کا حکم ہے اور خدا کے نبی بھی جہاد کرتے رہے ہیں. ان کے ساتھ بہت سارے خدا والے مل کر کے کفار مشرکین سے جہاد کرتے رہے ہیں. تو یہ آیتیں غزوہ احد کے بارے میں نازل ہوئیں. غزوہ احد میں عجیب گمسان کی جنگ ہوئی, مارکہ ہوا, مشرکین مکہ اپنی پوری طاقت لے کر کے وہاں پہنچے. ان کی فوج کی تعداد بھی زیادہ تھی، اسلحہ بھی زیادہ تھا، ہر قسم کے ساز و سامان سے مسلح تھے. اور پھر یہ ہے کہ ان کے ساتھ کچھ عورتیں بھی گئی تھیں تاکہ نوجوان لوگوں کو غیرت دلائیں، تاکہ وہ جم کر کے مسلمانوں کے ساتھ لڑیں، بھاگنے سے بچیں. کچھ ایسی عورتیں بھی ان کے ساتھ مکہ سے گئی تھیں. اور ان کے لشکر کے سپاہ سالار جو تھے وہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس وقت وہ سیدنا نہیں بنے تھے، نہ رضی اللہ بنے تھے، اس وقت وہ مشرک تھے. فتح مکہ کے موقع پہ ان کو ایمان نصیب ہوا. ان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس وقت تک ایمان نہیں ملا تھا. یہ سن 7 ہجری میں وہ مسلمان ہوئے. تو آخر یہ ہے کہ اللہ نے ان کو بعد میں ایمان کی دولت سے نوازا تھا. اس وقت یہ مشرکین مکہ کی فوج کے سپاہ سالار تھے، یہ پوری طاقت لے کر کے مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہوئے تھے. بعد قصہ یہ لمبا ہے. انہوں نے وہاں جا کے احد میں ڈیرہ لگایا تو آپ نے مشورہ لیا صحابہ سے، مشورے میں چند باتیں آئیں. آخر یہی طے ہوا کہ باہر جا کر کے ان سے مقابلہ اور جنگ کی جائے، بجائے یہاں رہ کر کے دفاع کرنے کے. اس موقع پہ آپ نے عبداللہ ابن ابی سے مشورہ لیا تھا، اس کو بھی شریک مشورہ کیا. اس کی رائے یہ تھی کہ یہاں شہر میں رہ کر کے دفاع کیا جائے. اتفاق سے آپ کی رائے بھی یہ تھی، لیکن کچھ جو شیرے صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تو بدریجین کی فضائل سن سن کر کے ان کو بڑا جذبہ تھا، شوق شہادت تھا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا شوق تھا. ان کی رائے زیادہ یہ تھی کہ بھائی بجائے یہاں رہ کے دفاع کرنے کے باہر میدان میں جا کر کے ان کے ساتھ جنگ کی جائے. پھر آپ نے انہیں کی رائے اختیار کیا. تو اصل یہ ہے کہ جب آپ رخصت ہوئے تو اس وقت آپ کے ساتھ تقریباً 1000 آدمی تھے، جن میں عبداللہ بن ابی بھی تھا، اس کی پارٹی بھی تھی. عبداللہ بن ابی وہاں پہنچ کر کے عین موقع پہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے وہاں سے الگ ہو گیا، نکلا. کہنے لگا کہ یہ تو جنگ نہیں ہے، یہ تو مروانے کے لیے ہمیں جائیں، ہماری تعداد تھوڑی، ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، ہمارے پاس اسلحہ بھی تھوڑا ہے، وہ ہر طرح سے مسلح ہے، کھانے پینے کا وافر سامان ہے، یہ ہمیں مروانے کے لیے یہاں لائے ہیں. چونکہ منافق آدمی ہوتے ہی ایسے ہیں کہ وہ عین موقع پہ دھوکہ دے جاتے ہیں. تو اب اتنی بڑی جماعت کا الگ ہو جانا اس کا اثر تو پڑتا ہے بکیا بھر میں. قرآن پاک میں دوسری جگہ میں آئے کہ یہ ان کا نکلنا ہے، اس کا اثر پڑا تھا دو قبیلوں پر، قریب تھا کہ وہ بھی بزدلی دکھاتے. قرآن میں ہے ان تب شلا کہ وہ بھی بزدل بن جائیں. واللہ ولیہم، اللہ ان کے کارساز تھے، اللہ ان کی مدد فرمائی، ان کو جوا دیا. فاصل یہ ہے کہ وہ وقت بڑا خطرناک نازک تھا، وہ آسان نہیں تھا. مشرکین اپنی پوری طاقت لے کر کے مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں بنفس نفیس خود صفیں درست فرمائی تھیں، جنگ کا نقشہ آپ نے خود کھینچا تھا. صحابہ کی صفیں مشرکین کے مقابلہ میں خود درست فرمائی تھیں. اور ایک درہ تھا، اس درے پہ آپ نے 50 آدمیوں کو مقرر کیا تھا. حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو امیر بنایا ان 50 آدمیوں پر، اور فرمایا کہ تم نے یہاں درے میں جم کر کے رہنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے. آپ کو یہ خطرہ تھا تاکہ یہ پیچھے سے آ کر کے درے سے آ کر کے پیچھے سے آ کے مسلمانوں پہ حملہ نہ کر دیں. بہرحال 50 آدمیوں کا دستہ وہاں آپ نے مقرر کیا، ان کو آپ نے وصیت فرمائی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ہم اس وقت تک غالب رہیں گے. ما سبق تم مکانکم, جب تک تم اپنی جگہ میں جم کر کے رہو گے. اور فرمایا کہ حالات پر کیسے بن جائیں, ہمیں فتح ہو یا شکست ہو, اگر تم یہ بھی دیکھو کہ ہماری لاشوں کو پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں تو پھر بھی اس جگہ کو نہ چھوڑنا, یہاں جم کر کے رہنا. آپ نے بڑی تاکید فرمائی. خیر, 50 آدمیوں کی جماعت, ایک رسالہ آپ نے وہاں مقرر کیا وہاں دفاع کے لیے. اس کے بعد جب گمسان کی جنگ شروع ہوئی, اللہ نے مسلمانوں کی نصرت فرمائی. حضرت ابو دجانہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادروں نے اپنی شجاعت کے خوب جوہر دکھائے. صحابہ نے بڑھ چڑھ کر کے بہادری کی شجاعت سے کام لیا. نتیجہ یہ نکلا کہ مشرکین کی فوجیں, بہت سے آدمی مارے گئے اور وہ گھبرا گئے, مرعوب ہو کر کے ان کی فوجیں جو ہیں بھاگنے پہ مجبور ہو گئی, افرا تفری مچ گئی. وہ عورتیں جو مکہ مکرمہ سے ساتھ آئی تھیں نوجوانوں کو غیرت دلانے کے لیے, وہ بھی پانچے چڑھا کر کے بھاگنی شروع کر بھاگ رہی ہیں. مشرکین کی فوج وہ بھی بھاگ رہی ہے, وہ عورتیں بھی بھاگ رہی ہیں. اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی, ان کو شکست فاش ہوئی. جب ان کو شکست فاش ہوئی, ان کی فوجی دستے بھاگنے شروع ہوئے. وہ جو درے پہ آپ نے 50 آدمی مقرر کیے تھے اس کی حفاظت کے لیے, انہوں نے جب دیکھا کہ اب تو میدان ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے, مشرکین کی فوجیں بھاگ رہی ہیں اور مسلمان غنیمت کا مال اکٹھا کر رہے ہیں, مشرکین کی فوجیں وہ جتھے بھاگ رہے ہیں اور وہ نہایت گھبراہٹ کے عالم مبتلا ہے, انہوں نے دیکھ کر کے یہ کہا کہ ہمیں بھی میدان میں جانا چاہیے, اپنے بھائیوں کے ساتھ غنیمت کا مال جمع کرنا چاہیے. ان کے جو امیر تھے, جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا تھا, عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, انہوں نے ان کو روکا, نصیحت کی کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ تم ہر حال میں یہاں جم کے رہنا, فتح ہو یا شکست ہو, ہم جس حال میں بھی ہوں تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا, یہاں جم کے رہنا ہے, اس درے کی حفاظت کرنی ہے. انہوں نے سمجھایا لیکن رائے میں اختلاف ہو گیا. اکثریت کی رائے یہ ہوئی کہ جناب آپ کے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ فتح ہونے تک یہاں ٹھہرے. اب جب فتح ہو گئی, مشرکین کو شکست فاش ہو گئی, تو یہاں درے میں بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہاں بیٹھنا فضول ہے, یہاں زیادہ بجائے یہاں درے میں بیٹھنے کے میدان میں جانا چاہیے, وہ غنیمت کا مال اکٹھا کرنا چاہیے. بس یہ توجہ ہے کہ یہاں تک نتیجہ یہ نکلا کہ وہ درہ چھوڑ بیٹھے. امیر کے ساتھ صرف 10 آدمی رہ گئے, اب 10-11 آدمی ہیں, باقی سارے میدان میں آ گئے, درہ چھوڑ بیٹھے. تو وہ مشرکین کی فوجیں جو بھاگ رہی ہیں, مشرکین کا جو سواروں کا دستہ تھا وہ 250 تقریباً سوار تھے, گھوڑ سوار, ان کے دستہ کے سپہ سالار خالد بن ولید تھے. از خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, بعد میں اللہ ان کو توفیق دی ہے. مشرکین کے سواروں کی فوج کے وہ سپہ سالار تھے. انہوں نے دیکھا درہ خالی ہے, تو پیچھے عقب سے آ کر کے انہوں نے وہ 250 سواروں کی فوج لے کر کے پیچھے سے آ کر کے حملہ شروع کر دیا. اب مسلمانوں کی فوج لشکر کے پیچھے سے مطمئن تھے, انہیں پتہ نہیں تھا کہ پیچھے سے مشرکین کی فوج آ کر حملہ کرے گی. اب انہوں نے اچانک پیچھے سے آئے, درے میں صرف 10-11 آدمی تھے, انہوں نے بڑی جرت کے ساتھ دفاع کیا, لیکن 10-11 آدمی 250 سواروں کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں. نتیجہ یہ نکلا وہ تو شہید ہو گئے. جب وہ شہید ہوئے تو پھر مشرکین نے مکہ کی وہ سواروں کی فوج جو تھی اس درے سے انہوں نے پیچھے سے عقب سے حملہ کر دیا مسلمانوں کی فوج پر، اور مسلمان بے خبر تھے، انہیں پیچھے کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمیوں کو وہاں مقرر کر رکھا تھا. اس بے خبری کے عالم میں انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا. آگے سے مشرکین کی فوج جو بھاگ رہی تھی وہ بھی واپس مڑ آئی، وہ بھاگنے والے بھی واپس مڑ آئے. اب صحابہ کرام درمیان میں آ گئے، درمیان کے اندر وہ گر گئے، محاصرہ میں آ گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ بڑے گمسان کی جنگ ہوئی، وہ فتح جو تھی اس کو اللہ نے شکست سے بدل دیا. اور ایسے گمسان کی جنگ ہوئی، اس میں بہت سے صحابی شہید ہوئے، زخمی ہوئے، شہید ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند آدمی رہ گئے تھے. اور اس موقع میں ابن قمیہ ایک مشرک تھا، اس نے موقع سے فائدہ اٹھا کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہت بڑا پتھر پھینکا. وہ پتھر آپ کو لگا جس سے آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور وہ جو زرہ آپ نے خول پہنا ہوا تھا اس کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں وہ بھی گھس گئے اور آپ گر گئے. اس حالت میں کسی نے وہاں اعلان کر دیا ان محمد قد قتل، وہاں میدان احد میں کسی نے اعلان کر دیا ان محمد قد قتل کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مارے گئے. جب یہ کسی نے اعلان کر دیا تو مشرکین بڑے خوش ہوئے. اب صحابہ کرام کی جماعت میں کچھ مختلف قسم کے لوگ تھے، ان کے ہوش اڑ گئے جب یہ اعلان سنا تو ان کے ہوش اڑ گئے، دل برداشتہ ہو گئے، افراتفری مچ گئی، بعضوں نے بھاگنا شروع کر دیا. پچھلی آیتوں میں یہ ہے جو خود کی طرف بھاگ رہے تھے، افراتفری مچ گئی. اس افراتفری میں چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریر زخمی ہو گئے، اب اس میں پھر لوگوں نے، مسلمانوں نے مختلف چے میں گوئیں باتیں شروع کر دیں. کوئی تو دل آر کر کے، دل چھوڑ کر کے بیٹھنے کی کوشش کی کہ بیٹھ جائیں، اور بعضوں نے کہا کہ ابو سفیان سے مل کر کے درمیان میں کسی آدمی کو سالس بنا لو. تو درمیان میں کسی کو ڈال کر کے ابو سفیان سے امن لے لو. بعضوں نے یہ رائے پیش کی. جو منافق قسم کے لوگ تھے انہوں نے یہ رائے پیش کی کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے ہیں تو معاذ اللہ دین اسلام کو چھوڑ دو، دین اسلام کو چھوڑ دو تو اپنا پرانا جو مذہب تھا کفریہ شرکیہ اس میں واپس چلے جاؤ. بعض لوگوں نے یہ باتیں شروع کر دیں. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ابن قمیہ نے کوشش کی آپ پہ حملہ کرنے کی، آپ کو شہید کرنے کی، مسلم ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی تھے انہوں نے دفاع کیا، اسلامی جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا کہ تم شہید ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، آپ نے فرمایا الیہ عباد اللہ انا رسول اللہ، اللہ کے بندوں میرے پاس آ جاؤ، انا رسول اللہ میں اللہ کا رسول. جب یہ آپ نے اعلان کیا تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اعلان سنا، انہوں نے بہت بلند آواز سے چلا کر کے اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہے. جب یہ آواز ان کے کانوں پہ پہنچی تو وہ مسلمان جو بھاگ رہے تھے افراتفری مچی ہوئی تھی وہ پھر کٹھے ہو گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی. اس سلسلے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں جس میں اللہ پاک مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہیں وما محمد اللہ رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر اللہ کے رسول ہیں، کوئی الہ تو نہیں، خدا تو نہیں ہے، موت تو آپ پر بھی آئے گی، موت سے تو کوئی آدمی نہیں بچ سکتا. قد خلت من قبل الرسل، آپ سے پہلے بہت رسول دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، گزر چکے ہیں. افہمات، اگر آپ فوت ہو جائیں اور قتلا یا قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے، الٹے پاؤں اسلام سے پھر جاؤ گے؟ یا اسلام کی خدمت سے چھوڑ پھر جاؤ گے، آخر موت تو اب بھی آئے گی، اب نہیں تو پھر آئے گی. اگر آپ فوت ہو جائیں یا اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، ان قدم تم اللہ آقابکم، کیا تو اپنی ایڑیوں پر یہ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ کیا دین اسلام کی خدمت چھوڑ دو گے؟ یا معاذ اللہ جیسے منافقوں نے کہا کہ چلو جب وہ قتل ہو گئے شہید ہو گئے تو ہمیں دین اسلام ہی کو چھوڑ کر کے پرانے مذہب میں چلا جانا چاہیے. فرمایا وَمَنْ يَنْكَلِ مَلَاكِبَئِ فَلَنْ يَذُرَ اللَّهِ شَيَّا. جو آدمی الٹے پاؤں دین اسلام سے پھرے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ اللہ کا بگاڑ سکتا ہے نہ خدا کے دین کا بگاڑ سکتا ہے. اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں. اور فرمایا سید اللہ الشاکرین، جو لوگ شکر گزار ہیں قدردان ہیں، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ رہیں یا نہ رہیں، جو لوگ دین پہ جم کر کے رہیں گے، دین کی خدمت کرتے رہیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین دے کر کے گئے اور اس کی خدمت ہمارے ذمے ہے. جیسے یہ سمجھایا کہ پہلے بھی رسول دنیا سے چلے گئے، لیکن کیا ان کے جانے کے ساتھ ان کے لایا ہوا دین ختم ہو گیا تھا؟ کیا رسولوں کے متبعین نے پھر دین کی خدمت چھوڑ دی تھی؟ ان رسولوں کے خدام نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے چھوڑ دیے تھے؟ پھر آخر رسولوں نے دنیا سے تو جانا ہی تھا نا، تو پہلے رسول بھی دنیا سے گزر چکے ہیں، چلے گئے ہیں. ان کے جو سچے غلام تھے، تابعدار تھے، متبعین تھے، تو کیا انہوں نے دین کی خدمت چھوڑ دی تھی؟ یا معاذ اللہ انہوں نے نبیوں کو لایا ہوا دین چھوڑ کر کے پھر کفر اختیار کیا، جسے منافق کہتے ہیں؟ جب پہلے نبیوں کے تابعداروں نے نبیوں کے تشریف لے جانے کے بعد جم کے رہے، ان کے لائے ہوئے دین کی خدمت کی، اس کو پھیلایا، گمراہ بندوں کو خدا کے ساتھ جوڑا، ان کی ہدایت کا ذریعہ بنے، تو تم تو خیر الامم ہو، بہترین امت ہو. ایسی باتیں کرنا کیا تمہارے ساتھ یہ مناسب ہے؟ یہ زیب دیتی ہیں، وہ ایک اللہ پاک ان کو تنبیہ کر رہے ہیں. تو یہ سمجھا دیا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص دین اسلامی کو چھوڑ دے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ، دین میں کچھ نہیں بگڑے گا. علماء فرماتے ہیں اس میں یہ اشارہ کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پر کچھ لوگ مرتد ہو جائیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو پھر کئی لوگ مرتد ہوئے تھے. کوئی تو کہنے لگے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، کہ جو نبوت کا دعویٰ کیا وہ ان کے ساتھ مل گئے، اس طرح مرتد ہوئے. کوئی لوگ زکات کی فرضیت کا انکار کر کے اس طرح مرتد ہوئے، غالباً سوائے قبیلہ قریش کے باقی تقریباً قبائل اسلام سے نکل گئے. لیکن سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت حوصلہ تھا، انہوں نے اثر نو ان مرتدوں کو اسلام میں داخل کیا. یہ سارے مرتد پھر ان کے ہاتھ پہ دوبارہ مسلمان ہوئے. اور فرمایا میں سب سے یاد کروں گا مدعیان نبوت جو تھے، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر کے لوگوں کو گمراہ ان کے ساتھ جہاد کیا انہوں نے، اور مسلمہ کذاب کے ساتھ بڑے گمسان کی جنگ ہوئی، وہ خود بھی مارا گیا، باسر جہنم ہوا، اس کے ماننے والے بھی دوزخ میں گئے، بہت سے اس کے ماننے والوں نے اثر نو ایمان قبول کیا، بکر صدیق اطلاعات پر دوبارہ ایمان قبول کیا. سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جرت کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کی، صحابہ نے ساتھ دیا، حجاز میں دین پھر پھیلا اور دنیا میں دین پھیلا ان کی ہمت سے. تو حاصل یہ ہے کہ اس قسم کے مسلمانوں کو اللہ پاک ان آیتوں میں تنبیہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے؟ آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تو نہیں، الہ تو نہیں، موت تو بہانی ہے، دنیا سے ایک وقت آئے گا کہ جائیں گے، اب نہ صحیح تو پھر صحیح. اور پھر فرماتے ہیں وما کان نفس ان تموت الا باذن اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ موت کسی کے اختیار سے نہیں آتی، یہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، یہ کسی کے اپنے بس میں نہیں ہے. وما کان نفس ان تموت، یہ کسی انسان کے بس میں نہیں، ان تموت ایک مر جائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. کتاب معجلہ، ہر آدمی کی موت کا وقت لکھا جا چکا ہے، اللہ کے موت کا وقت لکھا جا چکا ہے کہ موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس حال میں آئے گی، یہ لکھا جا چکا ہے. اللہ کے حکم کے بغیر موت نہیں آ سکتی. موت کا ایک سبب نہیں کہ کتنے سبب کیوں نہ اکٹھے ہو جائیں، ان اسباب سے نہیں آئے گی جب تک وہاں سے حکم نہیں آئے گا. اسباب سے آ جائے تو میدان جہاد میں سارے مر جائیں. اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مشرکین کا لشکر ہر طرف سے حاوی ہو جاتا ہے، مجاہدین گھیرے میں آ جاتے ہیں، لیکن ان پہ موت اسی پر آتی ہے کہ جس کے بارے وہاں سے حکم ہوتا ہے، وہاں سے آتی ہے. ایک محاصرہ نہیں، ہزاروں محاصرہ کر رہے ہیں. واسطہ یہ ہے کہ اللہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ موت کسی کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے حکم کے بغیر موت کسی کی نہیں آ سکتی، پائے موت کے اسباب کتنی جمع ہو جائے. اور ہر ایک کی موت کا وقت فرماتے ہیں لکھا جا چکا ہے، وہ نہیں بدل سکتا. جب چاہیں گے موت بھیجیں گے، وہ چاہیں اگر تو گھر میں بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے موت بھیج سکتے ہیں، بغیر کسی بیماری کے بھیج سکتے ہیں، اور چاہیں تو بیمار بنا کے بھیجتے ہیں. یہ اللہ کے اختیار میں ہے. یہ بزدلوں کو سمجھایا کہ میدان جہاد میں جانا یہ کوئی موت کی نشانی نہیں کہ مر جاؤ گے، مرو گے اللہ کے حکم سے، اللہ کے بغیر کوئی آدمی نہیں جا سکتا. اور پھر فرمایا وہ میں یور ثواب دنیا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ گویا کہ ان لوگوں کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ جو غنیمت کا مال اکٹھا کرنے کے لیے درے کو چھوڑ بیٹھے تھے، کیونکہ وہ حضرات ان میں جو صحابی رسول اللہ علیہ وسلم تھے وہ بڑی شان والے تھے، اور جو آدمی بڑے اونچے مرتبے کا ہو تو اس کی چھوٹی سی لغزش بھی بڑی ہوتی ہے، معمولی نہیں ہوتی. اے جو آدمی بڑے وفادار ہوں اپنے، اے جو آدمی کسی بزرگ کے بڑے وفادار ہوں، جو شاگرد استاد کا زیادہ وفادار ہو، اس کی تھوڑی سی بھی مطلب غلطی بڑی سمجھ جاتی ہے، یار جیسے وفاداروں کے ساتھ مناسب ہی نہیں ہے. تو صحابہ کرام تو بڑے اونچے تھے، وفادار تھے، وہ ان سے یہ اتحادی غلطی تھی، لیکن اللہ کے ہاں یہ بڑی سنگین غلطی تھی. اور اسی غلطی کا نتیجہ یہ تھا کہ فتح کو اللہ نے پھر شکست سے بدل دیا، جن میں 70 صحابی شہید ہوئے اور بہت سے زخمی ہوئے. اللہ فرماتے ہیں میں یور ثواب دنیا، جو آدمی دنیا کا معاوضہ چاہتا ہے، نہ ہوتی ہی منہا، ہم اس کو دنیا میں سے دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں. گویا کہ طالبان دنیا، طالبین دنیا کا انجام بتایا، جو دنیا طلب کرتا ہے دنیا میں سے جتنا ہم چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں. ہر طالب دنیا کو دنیا نہیں ملا کرتی، یہ بھی ہماری مشیت پہ موقوف ہے، ورنہ ہر طالب دنیا کو دنیا ملتی تو پھر وہ تو پتہ نہیں کروڑ روپیہ مانگتا، کروڑ روپے بھی صبر نہ ہوتا. سمجھے کہ نہیں؟ یہ طالبین دنیا کو بھی ہم دیتے ہیں، ان میں سے جس کو چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں ہم دیتے ہیں. یعنی جتنا وہ مانگتا رہے طالب بنے اتنی مل جائے، یہ بات نہیں ہے. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آدمی آخرت کا معاوضہ چاہتا ہے کہ ہمیں تو بھائی آخرت چاہیے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا راضی ہو جائے، کفر اور شرک کی طاقتیں ٹوٹ جائیں، دنیا میں اسلام اللہ کے احکام جاری ہو جائیں، اور خدا کے بندے اطمینان سے عبادت کر سکیں، اللہ کے گھر بھی محفوظ رہیں، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو محفوظ ہو جائے، اور خدا کے احکام کا رواج ہو جائے، اللہ کے احکام جاری ہو جائیں. جہاد کا مقصد صرف نہیں ہے، معذور ریزی جہاد کا مقصد نہیں ہے. تو فرمایا جو آدمی جہاد سے آخرت کا معاوضہ بدلہ چاہتا ہے تو ہم اس کو آخرت میں بدلہ ضرور دیں گے. وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم شکر گزاروں کو، قدردانوں کو بدلہ دیتے ہیں، ضرور دیں گے، جو دین کی قدر کرتے ہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں جو آدمی دین پہ جمتا ہے، دین اسلام پہ جمتا ہے، اللہ اس کو دین بھی دیتے ہیں اور دنیا خود آ جاتی ہے، دنیا بھی دے دیتے ہیں، دنیا کی حقیقت ہے کیا؟ تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں جو آدمی دین پہ جم جاتا ہے، بھائی ہم نے اللہ کے حکموں پہ عمل کرنا ہے، خواہ دنیا کچھ بھی کہتی رہے، ہمارے دنیا سے کیا تعلق، کیا واسطہ، ہمارا تعلق اپنے رب سے ہے اور جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہمارا تعلق ہے، جن کے ہم امتی ہیں، ہم ان کی سنت کے مطابق اللہ کے حکم پہ عمل کر کے دکھائیں گے، جم کے رہیں گے۔ تو جو آدمی فتنے کے دور میں اللہ کے حکم پہ عمل کرتا ہے، خدا کو دیکھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اس نے گویا کہ اللہ کے دین کی قدر کی، قدر کی کہ نہ کی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ سنجد شاکرین، ہم تو قدر دانوں کو بدلہ ضرور ہی دیں گے، تو آخرت کا بدلہ تو خود ملے گا، لیکن دنیا میں فرماتے ہیں دنیا میں بدلہ دیں گے، جب دین پہ جمو گے تمہاری زندگی میں دین آئے گا، تمہارے گھروں میں دین آئے گا اور تمہارے مال و شہروں میں دین آئے گا، اور دنیا بھی دے دیں گے، دنیا بھی آ جائے گی، دین آئے گا تو دنیا بھی آ جائے گی، دین نہیں رہے گا تو دنیا بھی جائے گی۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ لوگ کہتے ہیں جناب کفار مشرکین کافر ہیں، مشرک ہیں، باغی ہیں، ان کے پاس بڑی دولت، انہیں اللہ دولت بھی دے دیتے ہیں، حکومتیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، فراوانی ہے، مسلمان بیچارے ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کفار کے لیے صرف دنیا ہی آخرت نہیں ہے، کفار کے لیے جو کچھ ہے، جو کچھ اللہ نے دینا ہے وہ دنیا ہی میں دینا ہے۔ نیک کام کافر بھی کرتے ہیں، یہ نہیں وہ کام نیک نہیں کرتے، رفاع عامہ کے کئی کام مشرکین کفار نہیں کرتے، عیسائی کرتے ہیں، یہودی کرتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں، غریبوں مسکینوں کے ساتھ تعاون بھی کرتے رہتے ہیں، اسپتالیں فری مفت جاری کر دیتے، کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو حاصل یہ ہے کہ نیک کام تو وہ بھی کرتے ہیں، اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے، ان کی نیکیوں کا بدلہ اللہ پاک دنیا میں دے دیتے ہیں، صحت کی شکل میں، بعض کافروں کی صحتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، کوئی بیماری ہے ہی نہیں، کہ جناب مسلمان بیچارہ کہیں بخار ہے، کھانسی ہے، جناب ٹی بی ہے، فلاں، یہ ہندو ہے، مشرق ہے، عیسائی ہے، اٹا کٹا ہے، بخار ہی کوئی نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ یہ اللہ کی آزمائش ہے، صحت کی شکل میں بدلہ دیتے ہیں، اولاد کی شکل میں دیتے ہیں، سرمایہ کی شکل میں دیتے ہیں، بدلہ دے دیتے ہیں۔ تو حاصل یہ ہے کہ ان کی نیکی ناپائیدار، نیکی پائیدار قیمتی بنتی ہے ایمان سے، بنتی ہے کہ نہیں؟ ایمان بنیاد ہے، مسلمان کو کلمہ نصیب ہے، اس کے سینے میں ایمان ہے، اس کی نماز جو پڑھتا ہے اور روزہ رمضان شریف رکھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، حج کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، غریبوں مسکینوں یتیموں کے ساتھ تعاون کرتا ہے خدا کے لیے، اور آپس میں جوڑ رکھتا ہے، ایک دوسرے کی خدمت کرنا اپنی سعادت سمجھتا ہے، تکبر بڑائی چھوڑتا ہے، اللہ کی مخلوق خدمت ماس خدا کی نہیں کرتا ہے، یہ نیک کام جو ہیں پائیدار ہیں، ایمان کی وجہ کر کے یہ نیک کام، یہ نیکی پائیدار ہے، قیمتی ہے، اس کا اصل بدلہ جو ہوگا وہ ہمیشہ کی زندگی میں ملے گا۔ ان کی نیکی فانی، انہیں نیکی کا بدلہ فانی زندگی میں اللہ دے دیتے ہیں، فارغ کر دیتے ہیں۔ خود قرآن پاک میں ہے، قیامت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم نے تمہیں نعمتیں دنیا میں دے دی تھی، تم اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دے چکے ہو۔ گویا کہ اللہ پاک مشرکین کفار کو دنیا سے مطلب یہ ہے کہ نیکیوں سے فارغ کر کے دے جاتے ہیں، جتنی نیکیاں کی ہیں بدلہ دنیا میں دے رہے ہیں، اور مسلمان کی نیکی کا اصل بدلہ جو ملے گا وہ آخرت میں ملے گا، نیکی پائیدار ہے، فانی نہیں۔ کہ پھر پائیدار نیکی کا بدلہ بھی تو مطلب یہ ہے کہ اس زندگی ملنا چاہیے جو زندگی فانی نہیں ہے۔ تو یہاں مسلمان کو نیکی کا بدلہ جو تھوڑا سا ملتا ہے، یہ تھوڑا سا بدلہ ہے، یہ کہ نمونے کے طور زیادہ نہیں ہے، ایک ہی کرتا ہے، تو سب سے بڑا اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو اللہ پاک چین سکون کی زندگی دیتے ہیں. کافر کے دل میں چین سکون نہیں ہے, وہ کروڑوں پتی نہیں اربوں پتی ہو جائے. اور جتنا وہ آدمی بے دین ہوگا, مسلمان بھی بے دین ہوگا, سرمایہ دار ہوگا, اس کی زندگی میں چین سکون نہیں ہے. دیکھ لیں, اگر دیندار آدمی ہے, اللہ اللہ کرنے والا ہے, اس کے دل میں خدا کا نام دسا ہوا ہے, اللہ کا ذکر جمع ہوا ہے, خدا سے تعلق جڑا ہوا ہے, یہ اگر غریب مسکین بھی ہے, اسے زندگی میں چین سکون حاصل ہے. ٹوکری اٹھا کر کے بیچارہ مزدوری کر رہا ہے, چند پیسے کما کے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے. جب کہے گا پوچھو تو کہے گا جناب میرے پاس تو بڑی دولت, بڑی نعمت اللہ نے, اللہ کا شکر ادا کر جناب بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے, مزدوری کرتا ہوں حلال کے پیسے کما کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں, گھر کا خرچات پورے کرتا ہوں. تو دیندار آدمی کبھی شکوہ شکایت نعمت کے کہے گا اللہ کا جناب لاکھ لاکھ شکریہ ہے, اللہ نے کھانے کے لیے دے رکھا ہے, پہننے کے کپڑے بھی ہیں. ہمارے بڑے جو بزرگ تھے وہ تو مطلب پیوند لگا کر کے پہنتے تھے, خود صحابہ اکرام کے کپڑے دیکھ لیں پیوند شدہ کپڑے پہنتے تھے, بڑے بڑے اولیاء اللہ پیوند شدہ کپڑے تھے. وہ تو کہے گا جناب میرے تو کپڑے بھی بڑے اچھے ہیں, ان کے دو جوڑے بڑے مشکل ہوتے تھے, آج ہمارے جوڑے پتن کتنے کتنے جوڑے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن زندگی میں جب چین سکون نہیں, دل میں سکون نہیں, تو یہ بیچارہ بھوکا ہی رہتا ہے. سمجھے کہ جتنی دولت آ جائے اتنی پریشانیاں زیادہ آئیں گی. تو چین سکون اگر کوئی آدمی چاہتا ہے نا, مجھے چین سکون مل جائے, تو وہ خدا کے ساتھ جڑنے سے ملے گا, اس کے بغیر نہیں ملے گا. وہ تعلق معلّہ میں ہے, اللہ کے ولیوں کی مجلس میں بیٹھنا, ان سے اللہ کا پاک نام سیکھ کے اللہ اللہ کرنے کا مقصد یہ ہے, ایک تو ہماری نیکی مقبول ہو جائے, اس میں جان پیدا ہو جائے, اخلاص پیدا ہو جائے. نیکی میں اخلاص پیدا ہو جائے گا تو نیکی قیمتی بن جائے گی, مقبول ہو جائے گی. اخلاص نہیں ہے تو نیکی مقبول نہیں ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ جتنا دل میں اللہ کا ذکر جمتا ہے, گناہ چھوٹتے ہیں, اس آدمی کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر بڑی مزیدار زندگی دیتے ہیں, بڑے چین سکون. بلکہ بعد اب یہ حالت ہوتی ہے کہ اسے دنیا ہی میں رہتے ہوئے جنت کے مزے یہاں ہی آنے شروع ہو جاتے ہیں. سمجھے گا, اگر بیمار ہے تب بھی اسے کوئی دکھ نہیں ہے, بڑی چین سکون ہے. بلکہ اس کے دل میں اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی گھڑی ہوگی کہ خدا کے ساتھ ملاقات ہو جائے. یہ موت سے گھبرائے گا نہیں, بلکہ جب موت آئے گی تو بڑی سکون کی موت آئے گی, بڑی نعمت کی موت آئے گی, اور یہ کہے گا کہ اب تو خدا کے ساتھ ملنے کا وقت ہے. اور جب اس کے دل میں دنیا کی محبت دسی ہوئی ہے, اقتدار کی محبت دسی ہوئی ہے, چودراہٹ کی محبت دسی ہوئی ہے, تو اس کی موت بھی بڑی مشکل ہوگی, یہ مرنا نہیں چاہے گا. جب یہ خدا سے نہیں ملنا چاہتا تو کیا خدا اس کو ملنا چاہے گا؟ خدا تو کسی کا محتاج نہیں. اور اگر یہ اپنے دل میں محنت کر کے اللہ کے ذکر کو دسا لیں, اپنی حالت درست کر لیں, خدا کی محبت پیدا کر لیں, جب یہ اللہ کی ملاقات کو چاہے گا, اللہ کی ملاقات کا جب یہ طالب ہوگا, اس کے دل میں شوق ہوگا کہ میں اپنے اللہ سے ملنا چاہتا ہوں, پھر اللہ تعالیٰ بھی پھر شوق کریں گے, وہ بھی ملنا چاہیں گے. آپ کا کوئی یار اگر ہو تو وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے, محبت کرتا ہے, تو پھر آپ کے دل میں محبت ہوگی, نہ ملے. اگر وہ نہیں ملنا چاہتا پھر تو حاصل یہ ہے کہ یہ تعلق مالا سے انسان کو چین سکون حاصل ہوتا ہے, اس کے بغیر پیسوں سے نہیں حاصل ہو, اقتدار سے نہیں ہے. اگر تجربہ کرنا ہے تو بے شک اس وقت جو لوگ برسر اقتدار ہیں, وزیر ہیں, گورنر ہیں, صدر صاحب ہیں, جا کے بے شک پوچھ لیں, بیچارے پریشان ہیں, کوٹھیوں میں رہتے ہیں, لیکن ہر وقت خطرہ ہے کہ معلوم نہیں کیا ہو جائے, کہیں سے بم نہ آ جائے. سمجھے گئے, آپ لوگوں کیا خطرہ ہے, کیا خطرہ ہے؟ اگر کوئی بم مارے گا تو مارنے دیں بھائی, کوئی بیچارہ قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی سبق یاد کر رہا ہے, کوئی نماز کی حالت میں ہے, کوئی اللہ کا نام لے رہا ہے, کوئی خدا سے فریادیں کر رہا ہے, سال میں موت آ گئی تو اس سے بڑی اور موت ہوگی کیا؟ دینی مدرسوں میں میزائل مارنے والے وہ مدرسوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں. ان بچوں ان علماء اور افاد قرآ کو مارنے میں تمہیں کیا ملے گا؟ ملے گا کیا ملے گا؟ یہ تو وہی ہے فضل تو رب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم ہے ہم تو کامیاب ہو گئے. پر دنیا سے تو جانا ہی تھا نا، یہ دین پڑھتے پڑھتے چلے گئے، سیکھتے سیکھتے چلے گئے، پر کسی نے میزائل پھینکا کہ جیسے ہو گیا اس سے بڑی موت کیا ہو سکتی ہے. اور ویسے نہیں کہہ رہا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں من جا الموت وہ یطلب العلم، جس آدمی کی موت اس حال میں آ جائے کہ وہ شریعت کا علم سیکھ رہا تھا، دین پڑھ رہا تھا، دین سیکھتے سیکھتے. آپ سارے طالب ہیں، جس کو نماز کا سبق نہیں آتا نماز کا سبق سیکھ رہی ہیں، قاری صاحب سے سیکھیں نماز کا سبق سیکھیں، ناظرہ نہیں آتا ناظرہ پڑھنا چاہیے، ناظرہ پڑھنے والے بھی طالب ہیں، شہری بھی طالب بن سکتے ہیں، محلے والے بھی بن سکتے ہیں، باہر والے بن سکتے ہیں. جو بھی قرآن سیکھنا شروع کر دے، کلمہ صحیح نہیں کلمہ درست کر لیں تو یہ طالب ہے کہ نہیں ہے؟ نماز صحیح نہیں نماز صحیح کرنا سیکھنا شروع کر دیں، آپ بھی طالب ہیں. وضو کا طریقہ صحیح نہیں آتا سنت کے مطابق کسی طالب علم مولوی سے وضو کا طریقہ سیکھنے دیں، آپ بھی طالب ہیں. غسل کا مسنون طریقہ نہیں آتا کہ غسل کیسے کرنا ہے، کئی نوجوان لڑکے لڑکیوں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں غسل کیسے کرنا ہے. صدر صاحب کہتے ہیں جناب ہم اسلام کی روح کو سمجھتے ہیں. میں نے ایک جمعے میں کہا مجھے تو امید نہیں تجھے غسل کے فرائض کا پتا، طہارت کا پتا ہی نہیں، اسلام کے روح کو سمجھ رہے ہیں. پاکستان کے بڑے بڑے اکابر علماء جن کی ساری زندگی دین اسلام سیکھنے سکھانے میں گزری ہیں وہ اسلام کو نہیں سمجھے، اور یہ روح کو سمجھ بیٹھا ہے. دیکھو نا یہ ہے شیطانی ذہن سمجھے گئے. اور جس بیچارے کو استنجے کا پتا نہیں کہ شریعت سے استنجے کا طریقہ کیا پتا ہے، وہ روح سمجھے بیٹھے ہوئے. یہ ہے شیطانی ذہن. شیطان کیونکہ دشمن ہے، وہ کہتا ہے کہ نیک لوگوں کے پاس نہ بیٹھو، ان پہ اعتراض شروع کر دیں، سمجھے کہ نہیں، تاکہ یہ میرا یار بنا رہے. اللہ تعالیٰ شیطان کا یار نہ بنائے، نیک لوگوں کا یار بنائے. تو حاصل یہ ہے کہ ساری امت طالب ہے، یہ باہر سے آگے مدرسے میں پڑھنے والے یہ بھی طالب ہیں، محلے والے بھی طالب بن سکتے ہیں، شہر والے بھی بن سکتے ہیں، کیوں نہیں بن سکتے، سمجھے کہ نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس شخص کو موت کے سال میں آ گئی وہ دین سیکھ رہا ہے، اور دین کیوں سیکھ رہا ہے؟ لِيُحْيِيَ بِالْإِسْلَامِ، تاکہ دین سیکھ کر کے میں اسلام کو زندہ کروں گا، اللہ کے حکموں کو اپنی زندگی پہ بھی نافذ کروں گا، اور مسلمانوں کو بڑے محبت پیار سے، بے نمازوں کو نمازی بنائیں گے، جو نماز رمضان کا روزہ نہیں رکھتے ان کو رمضان کا روزہ رکھوائیں گے، اور جو قرآن پاک نہیں پڑھے ان کو قرآن پاک پڑھائیں گے، جس کو نماز کا سبق صحیح نہیں آتا اس کو سبق سکھائیں گے. یہ ہے نا دین کا اسلام پھیلنا. اور جو سچ نہیں بولتا جھوٹ بولتا ہے، ہم اسے منت کریں گے، کہیں گے بھائی جھوٹ نہ بول سچ بول، جھوٹ بولنے سے خدا ناراض ہوتا ہے. جو لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے نکمے بہتان باندھتا ہے، اس کی منت کریں گے بھائی کسی بھی بہتان نہ باندھے، چھوڑ لوگوں کو غیبت کرنا، اپنی فکر کریں، سمجھیں گے نہیں. اسی طرح جو رشوت لیتے ہیں، جو حاکم رشوت لیتے ہیں ان کو کہیں گے کہ دیکھو تم مسلمان ہو، رشوت یہودی لیا کرتے تھے، مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کر کے رشوت لینا یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے، تم اپنی مسلمانی کو بدنام کر رہے ہو، خاندان کی بدنامی ہے. یہ تو تمہیں ملتی تنخواہ ملتی ہے، یہ قوم کے خزانے سے ملتی ہے، اور تمہارے ذمے فرض ہے قوم کی تنخواہ لے کر کے قوم کو انصاف دینا. اس میں امیر اور غریب کا اپنے پرائے کا کوئی لحاظ نہیں. اگر امیر غریب کا فرق کرو گے کہ امیر ہے یہ غریب ہے، اپنے پرائے کا فرق کرو گے تو کل خدا کی عدالت میں پھر تمہارا حساب بھی ہوگا، پھر یہ امیر تمہیں نہیں بچا سکیں گے. اللہ کہتے ہیں انصاف کرو، یہاں تک کہ جب خدا کے قانون میں تو مطلب یہ ہے کہ مسلم غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں، مسلم ہو غیر مسلم ہو سب کو انصاف دیں. یعنی کہ مسلمان ہو تو اس کے ساتھ انصاف ہو، تو غیر مسلم ہو تو انصاف نہ ہو، یہ غلط بات ہے. اسلام تک رحمت کا قانون ہے، اس میں تو سارے انسانیت کی بلائی اور خدمت، انصاف چاہیے. اگر کوئی جج بیٹھا ہوا عدالت میں وہ انصاف سے فیصلے کرتا ہے، رشوت نہیں لیتا، میرے نزدیک وہ اس کے فیصلے یہ بڑی عبادت ہے، اور وہ دین کا کام کر رہا ہے. وہاں عدالت میں بیٹھ کر کے انصاف کر رہا ہے، وہ حکومت کی پرواہ نہیں کرتا، وہ کام بالا کی پرواہ نہیں کرتا، وہ خدا کو دیکھتا ہے کہ مجھے اللہ نے عہدہ دیا ہے، جب تک میرے پاس یہ عہدہ رہے گا میں نے اللہ کے بندوں کو انصاف دینا ہے، کسی دباؤ میں نہیں آنا، کسی لالچ میں نہیں آنا، کوئی رشوت نہیں لینی، بس جو تنخواہ ملتی ہے اس پہ گزارا کرنا ہے، اللہ حلال میں برکت ڈالتے ہیں، تو میرے نزدیک یہ جج صحیح مسلمان ہے، اس کا جتنا وقت گزر رہا ہے یہ عبادت میں گزر رہا ہے، نماز کے وقت میں نماز پڑھے گا، فیصلوں کے وقت میں انصاف کا فیصلہ کرے گا، کرم سے یہ جج صاحب کے گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے صدر صاحب کی نظر میں آ جائیں گے، کسی امیر کی نظر میں آ جائیں گے، لیکن خدا کی نگاہ سے یہ گر گیا، اللہ کی نگاہ میں یہ ظالم بن جائے گا، تو جب اس ظالم کو خدا پکڑیں گے تو کیا صدر صاحب یا کوئی اور امیر صاحب بچا لیں گے؟ کوئی نہیں بچائے گا، دنیا میں کسی کو پکڑتے ہیں، ایسی بیماریاں لگاتے ہیں کہ جج صاحب بیچارے پھر دعائیں کراتے پھرتے ہیں، مدرسوں میں اچھا جی مولوی صاحب ختم پڑے ہو جی روح نہیں نکل رہی سمجھے گا، مولوی صاحب کیا کریں بھائی، دے اللہ اپنی پکڑ سے بچا رہے سمجھے گا، تو حاصل یہ ہے کہ اسلام آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، جھوٹ آدمی بول سکتا ہے تو سچ کیوں نہیں بول سکتا بھی، کیا سچ بولنا مشکل ہے، دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے، دوسروں کی پہ لگا ہوا ہے، تو اپنے عیب کے بارے میں سوچے بھائی میرے اندر کیا کتنی خوبی ہے بھائی، میں کون سے اچھے کام کر رہا ہوں، تو دوسروں کے عیب تلاش کر سکتا ہے تو اپنے کیوں نہیں کر سکتا، اور حرام کا پیسہ حرام ذریعے سے کما سکتا ہے تو حلال کیوں نہیں کما سکتا، حلال ذریعے سے حلال کا پیسہ کمائے گا یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس میں خدا کی رضا ہے، اس میں برکت ہے، سکون ہے، اگر یہ نہیں ہے تو جتنا پیسہ حرام کا آئے گا پریشانی اتنی لے کے آئے گا، لوگ ختم پڑھاتے ہیں جناب ختم پڑھو، پریشانی ہے فلاں ختم بیچارے کیا کریں گے، وہ روزی آرام کی ہے پریشانی، وہ بینک بھرے ہوئے ہیں، بعد بینکوں کا دیوالیہ ہو جاتا ہے، یہ بیچارے جلوس نکالتے ہیں پیٹتے پھرتے ہیں، یہ سرمایا گیا گھر میں ہو چوروں کو پتہ چل جائے تو وہ آ جاتے ہیں وہ گھر کا سرمایا کر جاتے ہیں، اب رنج لگ جاتی ہے بیچارے حاجی صاحب کو رنج لگ گئی، خان صاحب کو رنج لگ گئی، رنج لگ گئی تو پھر اسپتال میں علاج اس کا کوئی نہیں، مولوی صاحب کو کہتے ہیں ختم پڑھاؤ جی، مولوی صاحب بھی ختم پڑھتے ہیں لیکن رنج کا کیا علاج ہو، تو یہ ہے کہ محترم ہماری زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے کو سمجھیں، اس کے ساتھ جڑ جائیں، اور اس کے ساتھ جڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے حکموں پہ عمل کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، مشکل نہیں نہایت آسان ہے، آج فتنے کے دور میں اللہ کے حکموں پہ آپ عمل کریں گے تو خدا آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، موت اگر آئے گی تو شہادت کی موت آئے گی، عمدہ موت آئے گی، پائے دھماکے سے موت آئے کہ چرپائی پہ آئے کہ جس طرح آئے، اس لیے کہ آپ وفادار ہو کے دنیا سے جائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو آدمی دین سیکھتے سیکھتے فوت ہو جائے، اور دین اس لیے سیکھ رہا ہے کہ میں نے سیکھ کر کس کو زندہ کرنا ہے، یوں ہوئی بل اسلام یہ نام کیا ہے، یہ سببیت کے لیے ہے، تو کیوں سیکھ رہا ہے، کیا وجہ ہے، میں اس لیے سیکھ رہا ہوں لیوحیہ بالاسلام، تاکہ سیکھ کر کے اس کے ساتھ اسلام کو زندہ کرو، دنیا میں اسلام پھیلاؤ، اسلام پھیلے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس طالب علم کی موت کیسی ہے، فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ، اس طالب علم اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجہ رہ جاتا ہے، انہوں نے میزائل پھینک دیا مسجد پہ، نمازیوں پہ پھینکا، مدرسے پہ پھینکا، وہ بیچارے شہید ہو گئے، تو ان کی دنیا قیمتی موت ہو گئی ہے، مردار تو یہ ہوں گے پھینکنے والے، یہ ظالم ہیں، انہیں تو خدا نے اتنی عمدہ موت دے دی ہے، حضور حسن فرما رہے ہیں اس طالب علم کے درمیان جو میرا لایا ہوا دین سیکھ رہا ہے، اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہے، وہ نبی ہیں اور یہ نبی نہیں ہے، اس سے بڑی وہ موت ہو سکتی ہے، آج کہتے ہیں جناب دینی مدرسوں کو ختم کر دو، خانقاہوں کو ختم کرو، مساجد نہیں ہونی چاہیے، فلانی دڑیاں نہیں ہونی چاہیے، فلانی ہونی چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ ڈٹ کے داڑھی رکھے، یہ عبادت ہے، سارے نبیوں کی سنت بلکہ واجب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ڈٹ کے رکھے، بجائے کوٹ پتلون پہن کر کے ان کا لباس پہننے کے بجائے مسلمانوں کا لباس پہن کے اور ڈٹ کے مسلمان بن کے رہے کہ آپ جب جم کے مسلمان رہیں گے تو یہ ان پر ایک ایٹم بم سمجھیں یہود اور نصارہ جو ہیں تڑفیں گے کہیں گے جناب یہ انتہا پسند ہے بنا بنا اور یہ نہیں سوچتے کہ تم کفر پہ جمے ہوئے ہو وہ صلیب کی پجاری صلیب کی پوجا کرتے ہیں عیسائی تم صلیب کی پوجا چھوڑ کر کے خدا کے پجاری نہیں بن سکتے جس نے تمہیں پیدا کیا جو تمہیں پال رہا ہے کہ ہم خدا کی بات چھوڑ دیں گے تم کفر پہ جمے ہوئے ہو ایک نہیں کہ لاکھ تان دو تمہارے جو مر چکے ہیں وہ بھی دنیا میں آ کے ہمیں تان دیتے رہیں ہم اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑیں گے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے زندہ رہیں گے اسی پہ رہیں گے مریں گے اسی پہ مریں گے اٹھیں گے تو انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آپ کی جماعت میں اٹھیں گے اس سے بڑھ کر کے اور کچھ چاہیے وہ حامان شداد نمرود کے ساتھ اٹھیں گے فرعون کے ساتھ اٹھیں گے ہم انشاءاللہ حضور کی برکت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے اللہ رحمت فرمائیں گے فرمائیں گے کہ نہیں اس لیے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے معمولی نہیں جوان ہیں ہمت کریں اپنی زندگی اسلامی بنائیں صحیح مسلمان بن جائیں اور پھر اپنے اندر ہمدردی پیدا کریں مسلمان قوم کے ساتھ ہمدردی کریں ہر مسلمان سوچے کہ بھئی میں دوسرے کو کتنا سکھ پہنچا رہا ہوں کسی کو دھوکہ مت دیں جھوٹ مت بولیں سچائی معاملہ صاف ہو ستھرا بس آج مسلمان جب گرا ہے اتنا گر گیا ہے کہ آج مسلمان کی زبان پر اعتماد نہیں رہا حالانکہ ایک وہ وقت تھا کہ مسلمان وہ جھوٹ بولے یہ ہو ہی نہیں سکتا مسلمان جھوٹ نہیں بولا کرتے لیکن کفار مشرکین کے پروپنڈے ہیں ان کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے اور انہوں نے یہ ساری غلط چیزیں مسلمانوں کو دے دی ہیں جھوٹ دھوکہ فریب رشوت سود شراب نوشی ناچ گانے ڈانس وغیرہ یہ ساری اتنی گندی چیزیں ہیں مسلمانوں کو دے رہے ہیں پھیلا رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان صحیح مسلمان نہ رہے ہمارا جیسا ہو جائے صرف نام کا مسلمان ہو تو یاد رکھیں اللہ کے ہاں نام کے مسلمان کی قدر نہیں کام کا مسلمان ہو ایک آدمی کام کا فوجی ہے اس کی تو قدر ہوگی پھر صرف نام کا فوجی ہے جب ملک میں مشکل وقت آ جائے تو بھاگنا شروع ہو جائے تو کیا قوم پھر اسے خوش ہوگی اس پہ وہ قوم تو لعنت دے گی ساری زندگی ہمارے چندے کھا کھا کر کے ہمارے ٹیکس کھا کھا کر کے ہمارا خزانہ لوٹا نے فوجیوں نے جب ملک پہ مشکل وقت آیا تو یہ بھاگ گئے ہمیں تنہا چھوڑ گئے بتاؤ ان فوجیوں کی قدر ہوگی اگر وہ اس نیکی کی قدر کریں گے ہم قوم کی تنخواہیں کھا رہے ہیں قوم کی تنخواہیں نہیں کھا رہے ہیں ڈٹ جائیں گے جانے قربان کر دیں گے وہ پھر قوم کے ہیرو بن جاتے ہیں کہ نہیں ان کو بڑے معاوضے ملتے ہیں اور دنیا میں ان کے نام روشن ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے ہیں اگر ہم اللہ کی وفاداری میں ڈٹ جائیں گے تو کیا پھر اللہ ہمیں ویسے ہی چھوڑ دیں گے اس لیے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے آج فتنے کا دور ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے کئی ذرائع ہیں وسائل ہیں لوگ گمراہ کر رہے ہیں آپ کسی طرف نہ دیکھیں خدا کو دیکھیں اللہ کو دیکھ کر کے مسجد میں آئیں گھر میں رہیں دفتر میں جائیں مزدوری کریں تجارت کریں خدا کو دیکھ کر کسی کے ساتھ معاملہ سلوک کریں خدا کو دیکھ کے اللہ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ آپ اگر پکے ہو جائیں اسلام میں اپنے آپ کو پکا اور سچا مسلمان بنا دیں آپ دنیا سے بڑے قیمتی بن کے جائیں گے یاد رکھیں گے جس کسی نے جنتی بننا ہے تو یہاں ہی سے بننا ہے مرنے کے بعد جنتی کوئی نہیں بن سکتا اور جس کسی نے دوزگی بننا ہے تو وہ بھی یہاں ہی سے بننا ہے ایمان اگر پکا ہو گیا صحابہ کا تھا سچا ایمان ہو اللہ کے حکموں پر عمل ہو جائے نماز پڑھنی کیا مشکل ہے قرآن پاک کے حکموں پر عمل کرنا حلال روزی کمانا کیا مشکل ہے روزی کمانی ہے یہ ساری چیزیں آسان ہیں کوئی مشکل نہیں ہے شریعت کے مطابق شادی کرنی کیا مشکل ہے؟ آج شریعت کے مطابق شادیاں چھوڑی تو آج شادیاں بہت مشکل ہو گئیں. غریب آدمی بیچارہ شادی نہیں کر سکتا. لوگ کہتے ہیں بڑے لمبے چوڑے جہیز ہوں, یہ نہیں سوچتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لمبے چوڑے جہیز لیے تھے. آپ نے صاحبزادیاں, چار صاحبزادیاں تھیں, چاروں کی شادی کر دی ہے, کتنے بڑے جہیز دیے تھے, کتنے تھا کیا تھا. یہ سارے کفار کی رسومات آج مسلمانوں کے اندر دس چکی ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج امیر بھی پریشان ہے, غریب بھی پریشان ہے. امیر آدمی بیٹی کی شادی کرے گا بہت لمبا چوڑا جہیز دے گا, لیکن آگے آبادی اللہ کے اختیار میں ہے. خدا آباد نہ کرنا چاہے جہیز کو کیا چاٹے گا؟ اگر خدا کے بھروسے پہ سنت کے مطابق سادگی میں شادی ہو جائے تو جو اللہ زندگی دے گا وہ جہیز بھی دیتا رہے گا, نہ دے گا. آپ کے دیے ہوئی دو چار پائیں اگر ٹوٹ گئے تو کیا تیسری خدا نہیں دے گا؟ آپ کے دیے ہوئے اگر چند جوڑے کپڑوں کے ختم ہو گئے تو کیا اللہ اور نہیں دے گا, اور بسترے خدا نہیں دے گا؟ تو یہ ہے کہ آج رسومات ہماری زندگی میں اتنے دس چکے ہیں کہ آج مسلمان کے لیے جینا بھی مشکل ہو گیا, مرنا بھی مشکل ہو گیا. حالانکہ شریعت میں سب چیزیں آسان ہیں. مرنے میں بھی لوگ بڑے لمبے چوڑے, مر جائے تو آج کل لوگوں نے پل شروع کر دیا, سمجھے گا, وہ پل پہ دعوت دے کے لوگوں کو بلاتے ہیں, وہ ہزار ہزار روپیہ پل پہ خرچ ہوتا ہے, سمجھے گا, پتھر کتنی دیکھتے کے پکتے ہیں. اور اس کل کا یاد رکھیں, میت کو کوئی فائدہ نہیں, بس یہ روائی لوگ ہوتے ہیں, کھاتے ہیں, کھا چلے جاتے ہیں, اور کیا ہوتا ہے. اور میت کو تو وہ فائدہ ہے کہ جو معاذ اللہ کی رضا کے لیے کسی کو صدقہ کر دے دیں, غریبوں کو دیں, یتیموں کو دیں, دینی مدارس میں دیں, یا کسی مسجد میں ضرورت ہے دروازے لگوا دیں, پلستر کروا دیں, مسجد کو کام کروا دیں خدا کے لیے, بس وہ ہو جائے گا. اور اگر یہ چیز نہیں ہے, یہ تو کھانا پینا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اصل یہ ہے کہ آج رسومات نے مسلمانوں کو اتنا پریشان کر دیا, غلط رسومات ہماری زندگی میں اتنی دس چکی ہے, آج شادیاں بھی مشکل ہو گئیں, غمیاں بھی مشکل ہو گئیں, ساری چیزیں مشکل ہو گئیں. ورنہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق شادی بھی ہوتی تو آسان ہے, کوئی مشکل نہیں. نوجوان لڑکے بیچارے چل رہے ہیں, نوجوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, اب چونکہ لمبا چوڑا جہیز نہیں دیں. اب لوگ کہتے ہیں شادی ہو کسی امیر آدمی کے گھر میں ہو, لڑکی ایسی فیشنی ہو, لڑکا ایسا فیشنی ہو, بتاؤ پھر یہ شادی ہے تو عذاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیندار آدمی کو دیکھو. آپ نے فرمایا کہ لڑکی کے ساتھ جو نکاح کیا جاتا ہے تو یا اس کے دولت کی وجہ سے, اس کا باپ دولت مند ہے تو پیسے دے گا, دولت دے گا, جہیز دے گا, یا خاندان کی وجہ سے کہ اونچے خاندان کی لڑکی ہے, اور یا یہ ہے کہ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے کہ خوبصورت ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم دین دیکھو, دیندار آدمی ہو, لڑکا بھی دیندار ہو, لڑکی بھی دیندار ہو, بس. حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا جب تمہارے گھر میں کوئی خطبہ, کوئی نکاح کی پیشکش ایسا آدمی کرے کہ جس کا دین تمہیں پسند ہے, اخلاق پسند ہے, فرمایا اس کو نکاح کر دو بس. یعنی اگر ایسا آدمی اگر منگنی کرنا چاہتا ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں, دیندار آدمی ہے, ایک ہے صورتاً دیندار ہونا ہے کہ حقیقتاً دیندار ہو. کئی لوگ صورتاً تو دیندار ہوتے ہیں, بڑے دھوکے باز ہیں, دھوکے باز نہیں ہونا, سچا ہونا چاہیے. تو فرمایا جس کا دین تمہیں پسند ہے, اخلاق پسند ہے, اسے نکاح کر دو, اللہ رزاق. آپ فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمہ ہے, ایک اس مسلمان کی کہ جو نکاح کرتا ہے اس لیے تاکہ میری زندگی محفوظ ہو جائے, بدکاری سے بچ جاؤں, غلط نگاہ سے بچ جاؤں. نکاح کرتا ہے تو آدمی کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے, بجائے کسی ادھر ادھر نظر اٹھانے کی اپنی بیوی حلال ہے وہاں ہی نظر رکھنی چاہیے. تو جو آدمی اس غرض سے نکاح کرتا ہے اللہ اس کی مدد کر, اللہ فرماتے ہیں میرے ذمہ میں اس کی مدد کروں گا. یہ اپنی مطلب یہ ہے کہ پاک دامن رہنے کے لیے, عفت کے لیے نکاح کر رہا ہے, ماز شہوت پوری کرنے کے لیے. اور دوسرا جو مجاہد ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے خدا کا دین, زندہ اللہ فرماتے ہیں میرے ذمے میں اس کی مدد کروں گا, اس کی مالی مدد بھی کروں گا. تو اصل یہ ہے کہ دین آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, ہم لوگوں نے خود اس کو مشکل بنا دی ہے. یہ اللہ پاک مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو میدان احد میں پہلے مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی اور پھر مسلمانوں کی اپنی غلطی کی وجہ سے کہ وہ درہ انہوں نے چھوڑ دیا, حسن نے تاکید فرمائی تھی, اس غلطی کی وجہ سے اللہ نے وہاں سب بدل دیا, فتح کو اللہ نے شکست میں بدل دیا, جس میں بڑے صحابی شہید ہوئے, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے, آپ زخمیوں کے گر گئے اور کسی شیطان نے اعلان بھی کر دیا ان محمد ان قد قتل, محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے ہیں, شہید ہو گئے, جس سے صحابہ اکرام کے ہوش اڑ گئے, قدم اکھڑ گئے. اس پہ اللہ پاک ان مسلمانوں کو تنبیہ کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی شکر گزار ہوتا ہے, قدر دان ہوتا ہے, ہم اس کو بدلہ ضرور دیتے ہیں. یعنی دین کی قدر, دین کی قدر یہ ہے کہ دنیا میں دیندار بن کے رہے, اپنی زندگی دینداری کی بنائے, صورتاً نہیں حقیقتاً دیندار بنے. تو فرمایا کہ جب دین آئے گا تو ہم اس کو دین بھی دیں گے, دنیا بھی ساتھ دے دیں گے, اور دنیا خود آ جائے گی, دنیا کی حقیقت ہے کیا. اور پھر اللہ پاک ان مسلمانوں کو شرم دلاتے ہیں کہ جو احد کے میدان میں بعضوں نے بھاگنا شروع کر دیا تھا, مختلف باتیں شروع, ان کو اللہ تعالی غیرت دلاتے ہیں. فرماتے ہیں وقائیم من نبیین, بہت سے اللہ کے نبی گزرے ہیں, قاتل ما ربیون کثیر, جن کے ساتھ بہت سارے خدا والوں نے ہو کر کے جہاد کیا, لڑے ہیں, بہت سے اللہ کے نبی ہوئے ہیں کہ جن کے ساتھ بہت سے خدا والوں نے ہو کر کے قتال کیا, لڑائی کی ہے, کفار مشرکین کے ساتھ لڑائی کی ہے. فما وہانو لما اصابہم فی سبیل اللہ, خدا والوں نے, رب والوں نے نبیوں کے ساتھ ہو کر کے کفار مشرکین کے ساتھ لڑے ہیں, جہاد کیا ہے, اللہ کے راستے میں ان پہ بڑے بڑے مسائل بھی آئے, شدائد بھی آئے, تکلیفیں بھی آئیں, لیکن سارے مسائل, جتنے بھی مسائل آئے, ان مسائل کی وجہ کر کے وہ اپنی ہمت نہیں ہارے, دل نہیں چھوڑا ہے, ہمتیں نہیں ہارے. وما ضعف, ان کے ارادوں میں سستی نہیں پیدا ہوئی, ہے ارادہ پختہ ہونا سستی ہو جاتی ہے, اللہ فرماتے ہیں ضعف نہیں پیدا ہوا, نہ ہمت ہاری. جیسا کہ میدان احد کے اندر مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے چیمے گوئی شروع کر دی, بعد ہمت ہار کے بیٹھ گئے تھے, اور بعد جو تھے وہ ارادے سست ہو گئے تھے, اور بعد انہوں نے کہا تھا جی کہ ابو سفیان کے ساتھ درمیان میں کچھ آدمی ڈال کر کے ان سے عمل لے لیا جائے, اللہ ان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ تمہاری یہ شان نہیں ہے. تو حاصل یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو سمجھاتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ باتیں کی تھیں, بہت سے اللہ کے نبی ہوئے جن کے ساتھ خدا والوں نے ہو کر کے کفار مشرکین کے ساتھ لڑائیاں کی, جہاد کیا, اللہ کے راستے میں ان پہ بڑے بڑے مصائب آئے, شدائد آئی, مصیبتیں آئیں, سختیاں آئیں, لیکن انہوں نے برداشت کی, ان سختیوں کو دیکھ کر کے, مصائب کو دیکھ کر کے وہ گھبرائے بھی نہیں, اور یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ہمت بھی نہیں چھوڑی, ان کی ہمتیں ہاری نہیں ہیں, اور ارادوں میں ذوق سستی نہیں پیدا, ارادوں کے پختے رہے ہیں, اور پھر دبے جھکے بھی رہے ہیں. یہ نہیں کہ اب ان کے ساتھ کیا ہو جائے کہ اس امان لے لیا جائے, دبے نہیں ہیں, ڈٹے رہے ہیں. فرماتے ہیں واللہ یحب الصابرین, اللہ ایسے جمنے والوں سے محبت کرتے ہیں کہ دین پہ جم کے رہیں. یعنی کچھ مصیبت آ گئی تھی, بھاگ جائے یہ بات نہیں ہے, مصائب آتے ہیں, اس سے آدمی کا ایمان پختہ ہوتا ہے مصائب سے. اے گڑا جو ہوتا ہے نا, تو گڑا ویسے ہی نہیں پکا ہوگا, اسے آگ کی بھٹکے میں گزرنا پڑتا ہے, تو پھر وہ مطلب یہ ہے کہ پکا ہوگا, پانی ڈالنے کے قابل ہوگا, پانی پینے کے قابل ہوگا, ورنہ کچا گڑا جو ہے اس کا فائدہ کچھ نہیں. ایمان مصائب کی بٹھی میں آئے گا تو ایمان پختہ ہوگا. اللہ پہلے زمانے کے ایمان والوں کے حالات سنا کر کے اس امت کے مجاہدین کو سبق دکھا رہے ہیں, مسلمانوں کو سبق سکھا رہے ہیں, مجاہدین کو بھی اور دوسروں کو بھی, کہ دیکھو اسلام کی وجہ کر کے مصیبتیں آتی ہیں, فقر و فاقہ بھی آ جاتا ہے, بیماری بھی آ جاتی کہ نہیں آ جاتی, بعد دفعہ قرضے بھی ہو جاتے ہیں, بعد ہو کاروبار بھی نہیں چلتے، ملازمت بھی نہیں ملتی، ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں. لیکن مسلمان کا کام یہ ہے کہ جم جائے، دین کو نہ چھوڑے، اللہ کے حکم کو نہ چھوڑے. اور یہ جو مصائب آئیں گے ان پہ جم کے رہے گا، دین پہ جم کے رہے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے جمنے والوں سے خدا محبت کرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے خدا ہم سے محبت کر دیں. اگر ہم بیماری میں نماز نہ چھوڑیں، شریعت کے مطابق نماز پڑھیں، مسجد میں آ سکتے ہیں مسجد میں پڑھیں، گھر میں پڑھیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں، اور اس حالت میں بھی ذکر نہ چھوڑیں، قرآن پاک کی تلاوت نہ چھوڑیں، سچ بولنا نہ چھوڑیں، مسلمانوں کی ہمدردی نہ چھوڑیں، اور گھر والوں کی نگرانی کریں کہ بچہ نماز پڑھتا ہی نہیں پڑھتا، گھر والے پڑھتے ہیں کہ نہیں، سارے گھر والوں کی نگرانی کریں، اس پہ مستقل ثواب ملے گا. اللہ پاک ان مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں کہ تم پر ہی مصیبت نہیں آئی احد کے میدان میں، بہت سے اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں جن کے ساتھ خدا والوں نے ہو کر کے اللہ کے راستے میں لڑے ہیں، کفار مشرکین کے ساتھ لڑائی کی ہے، جنگیں کی ہیں، اور پھر اللہ کے راستے میں بڑے بڑے مصائب ان پر آئے، لیکن انہوں نے ہمتیں نہیں آ رہی، ہمت چھوڑ رہے ہیں، ارادوں میں سستی نہیں آنے دی، کمزوری نہیں آنے دی. وما ضعفوا، ان کے ارادوں میں کوئی ضعف کمزوری نہیں پیدا، جمے رہے ہیں اور وہ دبے بھی نہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے جمنے والوں کو خدا پسند کرتے ہیں. اور فرمایا کہ میدان جنگ میں ان خدا والوں پر بھی شکستیں بھی آئی ہیں، تکلیفیں بھی آئی ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں، شہید بھی ہوئے ہیں. حالات جب بدلے ہیں تو بجائے اس کے اللہ کے سامنے شکوا شروع کر دیتے ہیں، شکوا نہیں کیا، آج ہم لوگ شکوے شروع کر دیتے ہیں. فرمایا مصائب جب آئے، شدائد آئے، اللہ کے سامنے فریاد جو کی تھی، یوں فریاد کی، وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا. فرمایا ان کی یہی فریاد تھی، مصائب آئے، شدائد آئے، برداشت کیے، فریاد کی تھی، یوں ہی فریاد کی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ویسرافنا فی امرنا. اس جہاد کے کام میں ہو سکتے ہم سے کوتاہی ہو گئی ہو، وہ یوں سمجھیں کون آدمی جسے کوتاہی نہیں ہو سکتی، کون ہے جسے گناہ نہیں ہو سکتا. آج اگر فتح شکست سے بدل دی گئی ہے تو معلوم ہوتا ہے ہمارے اپنے اندر کو کوتاہی ہوئی ہے، ہم سے کچھ غلطی ہو گئی، جس غلطی کی وجہ سے اللہ نے فتح کو شکست سے بدل دیا، بہت سے ساتھی شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے، اور مصیبتیں آ گئیں. یہ ہماری اپنی کوتاہی کا نتیجہ ہو سکتا ہے. فرمایا یہ شان تھی ان کی، وثبت اقدامنا، خدا سے یوں فریاد کی کہ یا اللہ ہمارے قدم جما دیں، دین اسلام سے قدم جما دیں، ونصرنا القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کریں. فرمایا پہلے خدا والے تو یوں گزرے ہیں، تو جم کے رہے ہیں، اور تم تو خیر الامم ہو، کہ تمہیں بھائی زیادہ جمنا چاہیے کہ نہیں، یہ نہیں ذرا مصیبت آئی تو پھر دین کی خدمت ہی چھوڑ دیں، گئے جناب مولوی صاحب جانے تو جانے، ہم نے کیا خدمت کرنی ہے، سمجھے کہ نہیں. اور دین کی خدمت ہر حال میں کرنی ہے، اللہ کا دین تمہارا محتاج نہیں، ہم خود محتاج ہیں، اور پھر ہم نے ہر حال میں مسلمان ہو کر کے رہنا ہے. یہ نہیں خدا نخواستہ اگر تکلیف آ گئی، نوکری نہیں مل رہی، ملازمت نہیں مل رہی، کاروبار نہیں مل رہا، ادھر یہودی کوشش کر رہے ہیں یہودی بن جائے، عیسائی کوشش کرتے ہیں عیسائی بن جاؤ، ادھر قادیانی شکار کرتے ہیں قادیانی بن جاؤ، جناب نوکری بھی دیں گے، لڑکی بھی دیں گے، فلاں بھی دیں گے، نہیں، اسے جمنا چاہیے دین اسلام پر. میں نے قادیانی نہیں بننا، میں نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا امتی بننا ہے، وہ نوکری ہم خدا دے دیں گے. صحابہ کرام نے مزدوریاں بھی کی، اپنے ہاتھ سے مزدوریاں کی، جب وہ کر سکتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں. نوکری کی خاطر، سرمایہ کی خاطر مسلمان کی شان نہیں کہ عیسائی بن جائے، یہودی بن جائے، قادیانی بن جائے، یا کوئی اور شیعہ وغیرہ بن جائے، نہیں، ہم نے اسلام پہ جم کے رہنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ جم کے رہنا ہے، یہ دبدہ نہیں دیکھنا. اس لیے اللہ پاک پہلے زمانے کے خدا والوں کے حالات اس امت کو سمجھا رہے ہیں. مصیبتیں تو آتی ہیں نہیں ہیں، جتنا ایمان ہے ایمان کے امتحان بھی ہوتا ہے. اسی حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ تکلیفیں نبیوں پہ آتی ہیں، اس لیے کہ نبیوں کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اور فرمایا کہ نبیوں میں سے بھی سب سے زیادہ مصیبتیں مجھ پر آئی ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ویسے ہی بلند ہو گئی ہے، ورفعنا لک ذکرک ویسے ہی ہو گیا. اور فرمایا کہ نبیوں میں سے بھی سب سے زیادہ پریشانیاں، مصیبتیں، شدائد، سختیاں مجھ پر آئی ہیں. جتنا کسی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے مسائل جو اسی کے اندازے کے مطابق آتے ہیں. فرمایا فل امسل فل امسل، جس شخص کا ایمان نبیوں کے مثل ہوگا، نبیوں جیسا ہوگا، تو فرمایا اسی کے مناسب پھر مصیبتیں بھی آئیں. اسی لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں خدا طلبی بلا طلبی، خدا کو جب تلاش کرو گے تو مصیبتیں پہلے آئیں گی، پتہ چلے گا کھرا ہے یا کھوٹا ہے. الوائی جو ہوں گے تو بھاگ جائیں گے، جو شہدائی ہوں گے وہ ڈٹے رہیں گے. اللہ یہ سمجھاتے ہیں کہ شہدائی بن کر کرو میاں، پہلے خدا والوں کے حالات سن لیں. بڑے بڑے مصائب آئے تھے لیکن جم کے رہے تھے، کوئی شکایت نہیں کی. جب سختیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، فقر و فاقہ آیا، بیماریاں آئیں، تو انہوں نے خدا پہ شکایت نہیں کی، بلکہ یوں سمجھے کہ ہمارے اپنی بدعمالی، ہو سکتا ہے گناہ ہو گیا ہو. اس لیے گناہوں سے کوئی آدمی پاک نہیں، نبی پاک ہوتے ہیں. ہم سے کوتاہی ہو گئی ہوگی، اپنی کوتاہیاں خدا کے سامنے رکھ کر کہہ رہے ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف کر دے، واسرافنا فی امرنا، جہاد کے معاملے میں کوتاہی ہو گئی ہو، اس زیادتی کو معاف کر دیں، ہمارے قدموں کو جما دیں، مشرکین کفار کے مقابلے مدد فرما. فرما ان کا یہ مطالبہ تھا. پھر نتیجہ کیا ہوا؟ جم کے فاتاہم اللہ ثواب الدنیا و حسن ثواب الآخرہ، اللہ نے ان کو پھر دنیا میں بھی بدلہ دے دیا، دنیا خود ان کے قدموں میں آئی. تو صحابہ کرام کو دیکھ لو، سمجھے سیرت میں فاروق کے زمانے میں کتنے ملک فتح ہوئے، دنیا خود آ رہی ہے، فوج در فوج، کافروں کے کافر لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اللہ نے ان کو دنیا کا بدلہ بھی دیا، وہ حسن ثواب الآخرہ، آخرت کا وہ بہترین بدلہ ہے کہ جس کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. واللہ یحب المؤمنین، اللہ فرماتے ہیں کہ اخلاص والوں کو خدا پسند کرتے ہیں. نیکی کرو اخلاص کے ساتھ، ماذا اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوا نہیں، ماذا اللہ کی رضا کے لیے. تو حاصل یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی اپنے حکم سیکھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس فتنے کے دور میں پکا اور سچا مسلمان بنا کے رکھے، اور جب موت آئے تو اسی پکا اور سچا اسلام کی حالت میں موت آئے، یہ بڑی قیمتی موت ہے. اور قیامت کے دن اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں میں، صحابہ کرام کے خادموں میں اللہ تعالیٰ ہمارا حشر فرمائے. ہم یہی زندگی چاہتے ہیں، یہی موت چاہتے ہیں، یہی حشر چاہتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو ہمت کی توفیق دے، اور ان باتوں پہ عمل کی توفیق دے. ہمارے نا اللہ